Polarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 maja, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zacieśnienie więzi transatlantyckich i odbudowa Ukrainy wśród priorytetów polskiej prezydencji w Unii. Tragedia na przejeździe kolejowym w Łódzkiem. W zderzeniu auta osobowego i pociągu zginęła kobieta i dziecko. Potężne manifestacje pierwszomajowe we Francji. MSW informuje o 800 tysiącach osób, związkowcy o 2 milionach. Polska rozpoczyna przygotowania do swojej prezydencji w Unii Europejskiej. Pracami wspólnoty będziemy kierować w pierwszej połowie 2025 roku. Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki przedstawili 4 główne założenia naszego przewodnictwa. Po pierwsze to zacieśnienie więzi transatlantyckich. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że chodzi tu zarówno o współpracę gospodarczą, jak i w zakresie bezpieczeństwa. Więcej Stanów Zjednoczonych w Europie, więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Prezydent podkreślił, że Polska będzie czyniła wszystko, żeby Ukraina stała się razem z Mołdawią częścią Unii Europejskiej. Jesteśmy także za poszerzeniem Unii o państwa Bałkanów Zachodnich i to drugi priorytet naszej prezydencji. Położymy także nacisk na odbudowę Ukrainy, o czym mówił szef rządu Mateusz Morawiecki. Tutaj jestem przekonany, że Polska, która tak mocno wstawiła się za Ukrainą na forum międzynarodowym, będzie również grała pierwsze lub jedne z pierwszych skrzypiec. Priorytetem naszej prezydencji będzie także transformacja energetyczna. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że niebawem złoży w Sejmie projekt ustawy o współdziałaniu władz w zakresie polityki zagranicznej. Jak mówił, będzie ona uzupełnieniem i wypełnieniem przepisów konstytucyjnych w tym zakresie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dwie osoby zginęły w wyniku zderzenia samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim w Łódzkiem. Do tragedii doszło tuż po 12:00. Samochodem podróżowały dwie osoby, pociągiem ponad 20. Na miejscu wypadku lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Mimo reanimacji nie udało się uratować życia 44-letniej kobiety oraz 13-letniej dziewczynki. Nie są jeszcze znane przyczyny wypadku. Policja apeluje o ostrożność na drogach. Kalendarzowa majówka potrwa do środy włącznie i w tym czasie również spodziewamy się wzmożonego ruchu na drogach. Tam też będą policjanci, tam gdzie ruch będzie większy, tam będzie więcej patroli. Apelujemy o zdrowy rozsądek, o przestrzeganie przepisów, o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mówił Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie. W majowy weekend rok temu doszło do ponad 300 wypadków drogowych, w których zginęły 33 osoby, a blisko 400 zostało rannych. 782 tysiące osób wzięło udział w pierwszomajowych pochodach we Francji, podało tamtejsze MSW. To więcej niż w ubiegłym roku, ale mniej niż w protestach z ostatnich tygodni przeciwko reformie emerytalnej. Związki zawodowe liczyły na historyczną mobilizację w związku z nieustającym społecznym gniewem przeciwko nowemu prawu. Centrale twierdzą, że dane władz są zaniżone i że w marszach uczestniczyło 2 300 000 osób. Nie było tak wysokiej frekwencji na pierwszomajowych pochodach od 30 lat. Nie chcemy reformy emerytalnej. Dopóki nie zostanie wycofana, nie będzie powrotu do normalności, powiedziała liderka centrali CGT Sophie Binet. W kilku miastach doszło do brutalnych starć między lewicowymi radykałami i policją, głównie w Nantes, Lyonie i Paryżu. Policjanci zostali obrzuceni kostką brukową i ostrzelani petardami i fajerwerkami. Dzieli gazem łzawiącym, pałkami i granatami. W stolicy w zamieszkach rannych zostało co najmniej 10 policjantów, w tym jeden ciężko ranny w wyniku podpalenia koktajlem Mołotowa. Są też ranni wśród manifestantów. Francuskie MSW podało, że w całym kraju zatrzymano niemal 200 osób, w tym 68 w stolicy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 20-kilometrową trasę wśród malowniczych terenów Augustowa pokonali uczestnicy rajdu szlakiem August Velo. 50 to rowerzystów rozpoczęło tym samym tego roczny sezon rowerowy. Wśród nich był twórca oryginalnych jednośladów Adam Zdanowicz. Lubimy ruch, lubimy przebywać razem ze sobą. Jest słonecznie, świeże powietrze, wyjść trochę z innymi się spotkać, rozpocząć sezon, spędzić miło czas. Przede wszystkim, żeby zapoznać naszą najmłodszą uczestniczkę z rodziny. Właśnie z tym, że sport to jest zdrowie i bardzo miłe spędzanie czasu. Majówka jest okresem, kiedy w Augustowie rozpoczynamy sezon turystyczny. Prezes lokalnej grupy działania kanał augustowski Bogdan Dyjuk. Było już otwarcie sezonu żeglugowego. My rozpoczynamy sezon rajdem rowerowym. Prezentujemy rowery z mojej pracowni. Twórca rowerów Adam Zdanowicz. Tworzymy rowery customowe. Są to takie nietypowe egzemplarze, które powstają na zamówienie według indywidualnego projektu. Dzisiaj mam ze sobą kilka znamienitych egzemplarzy, mianowicie rower w kształcie spaghetti, elektryczną kolażówkę, no i parę jeszcze innych ciekawych egzemplarzy. Trasa znana jest nam, bo my tu często jeździmy, to są nasze tutaj rejony. Jest bardzo zdrowy wypoczynek i nic nie kosztuje. Trasa rajdu wiedzie ze Studzienicznej przez Augustów do Białobrzegów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy we wschodniej połowie kraju pogodnie, poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie popada deszcz. Termometry pokażą od 3 stopni w Suwałkach do 10 w Poznaniu. Jutro od 13 nad morzem do 22 w Rzeszowie i Lublinie. Może padać prawie wszędzie z wyjątkiem Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie emocje na PGE Narodowym i w Trójce gwarantowane. Finał piłkarskiego Pucharu Polski, a w nim dwie najlepsze drużyny tego sezonu. Raków Częstochowa i Legia Warszawa. To już we wtorek. Relacje zaczynamy godzinę przed meczem, czyli o 15:00. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Tak. Dobry wieczór. Witamy wszystkich tych, którzy dołączyli. Gdzieś tam na Majówce zagubieni, szukali nie wiadomo czego. Przecież wszystko jest w Trójeczce. Tu na państwa czeka w trzeciej fali cały zestaw fenomenalnych utworów na pierwszą Majówkę. I jeszcze uwzględniamy święto pracy, mimo że już wieczór. Ewa pracy. Redel za sterami w pracy, mimo dnia pracy. Marek Pawlukiewicz czuwa nad nami i słucha na pewno. Marek Chrodniczy wybierał te utwory, które za chwilę zabrzmią i będzie o nich mówił z miłością. A przede mną Rafał Parzeziński, który włożył w tę listę jeszcze co najmniej kilka apetycznych smaczków. Wśród nich ten, który nie wiem, czy przypadnie państwu do gustu. Kiedyś to było napisane na setkach chyba z Waryńskim. Tak. Nie? No ale to wtedy coś były warte. Więc były warte też. Przynajmniej te, tyle. Mhm. No właśnie. No to co tu dużo gadać. Naprzód marsz. Proletariat. Hey, not so much, brother. Skomplikowanie, skomplikowanie w skali od 1 do 10 pół. Pół, ale jaka moc. Cały ale czas. poszli sobie. I teraz będzie prawdziwa sztuka. Teraz będzie po prostu tak nas ogarniać, otulać, smugać. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. To jest w ogóle niesamowite, bo to jest film o punku. I towarzyszy mu taka muzyka, która mogła być zupełnie w innym filmie. Ale być może właśnie przez to ta muzyka stworzyła klimat, stworzyła atmosferę tego filmu. Daniel Blum, który jest autorem tej muzyki, o której mówisz, jest w sercu troszkę punkowy, powiem ci. On jest taki poczochrany, fajny, niesamowity gość. Daniel, jeśli słuchasz, to bardzo ci dziękuję za ilustracje muzyczne do Widzialne i Niewidzialne sprzed lat. Nadal pamiętam, to była dobra robota. A tymczasem Wszystko, co kocham. Film o polskich punkach z Wybrzeża. Czasy Festiwalu Solidarności i niestety stanu rozczarowania. Dokładnie tak. A film zrobił brat rodzony Daniela. Jacek Borcuch. Posłuchajmy. Wszystko, co kocham. Zawsze mam ciarki na plecach, kiedy słucham. Oczywiście masz jakąś ciarkę. Tej muzyki. Masz? Nie, możesz mi zdjęcie. Nie patrzysz, tylko za daleko siedzisz. Daniel Blum, Wszystko, co kocham. Moim zdaniem najpiękniejsza, albo na pewno jedna z najpiękniejszych ścieżek dźwiękowych, które powstały po 1989 roku w Polsce. Teraz też będzie filmowo, chociaż trochę tak. Przewrotnie, zupełnie z innej beczki, ale mam nadzieję, że państwo znają ten obraz Johna Landisa, w którym zagrali brawurowo Eddie Murphy i Dana Croyd i Jamie Lee Curtis. Tak, piękna. Wspaniała aktorka. No i ten duet. Tak, ci dwaj, których duet. Nie wiem, jak się nazywali, ale grali Randolfa i Mortimera. No. Dwóch panów, którzy założyli się o to, że zmiana ról społecznych no, może determinować tak naprawdę całe nasze życie. I co z tego wynikło, to pewnie państwo doskonale wiedzą. Czyli chcieli udowodnić, że byt określa świadomość. W pewnym sensie tak. Ale w sumie koniec końców chyba się nie udało. Jednak. Nie udało im się. Mhm. Nie udało się z wielu powodów, ale przed nami duet właściwie w nazwie Randolph and Mortimer, mimo że jest to projekt celowy. Czyli goście z loży Muppet Show. Tak, z najnowszej płyty z 2023 roku, IBM. Tak powinien się rozwijać ten gatunek. Nie wchodzić w jakieś gotyckie pozy, zjadać swój własny ogon, tylko naprawdę dawać ognia bezkompromisowo. I tak się właśnie dzieje w przypadku tego no dobrze, użyjmy tego brzydkiego słowa, projektu. No więc Randolph and Mortimer z ich najnowszej, czy z jego najnowszej płyty. To się zmienimy miejscami teraz z Markiem. No właśnie. Posłuchajmy. Nieopatrznie słuchałem w słuchawkach i się zatransowałem. Zatransowałem się. Sheffield, tak brzmi IBM z Sheffield. Potężne, miarowe, rytmiczne IBM. Tak powinno ono moim zdaniem brzmieć. Mhm. I do snu słuchasz takich? Bardzo dobrze kołyszę, zalecam państwu, a może nawet sugeruję może bardziej. I to raczej się z taką lekką burzą na morzu kojarzyło, no ale... To bardzo dobrze. Dobrze? No, dobrze. Morzu, burza, hula. Kto burzy na morzu nie widział, ten strachu nie znał, natomiast teraz będzie o hańbie. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj 1 maja. Wstyd tym wszystkim, którzy maszerują. Hańba. Posłuchajmy. Nazwę hańba wziął się z filmu Śmierć prezydenta Jerzego Kowalerowicza. Zespół Hańba, który konsekwentnie stylizuje się na punk, uwaga, sprzed wojny. Robotnicy Centralnego Okręgu Przemysłowego to tytuł tego nagrania. Ja tak zachodzę w głowę... Rok 2020, tak. Zachodzę w głowę, słuchaj, bo tam było to my, urbanizacji, stracony miot. O jakie znaczenie słowa urbanizacja chodziło? No, pewnie tych, którzy potracili życie pracując katorżniczo. Okej, okay, czyli nie o tych, którzy potracili życie idąc za Urbanem. O, na pewno nie. Nie. Okay. Na pewno nie. No, okej, okay, to dobrze. No, ale teraz przed nami kolejny, właściwie drugi odcinek przeglądu. Rafał przez dosyć długi czas zmagał się z dyskografią zespołu. Tam zmagał się, tulił się. Dobrze, niech będzie tulił się. Ja natomiast tulę się do dyskografii zespołu Depeche Mode, a przed nami drugi przystanek na tej drodze. I druga płyta. Jesteśmy przy drugiej płycie. Dobrze przyjęta była? Przy płycie Broken Frame. Ona została przyjęta nieźle, ale na pewno nie aż tak entuzjastycznie jak debiutancki album Speak and Spell. To był pierwszy krok Martina Gora w dziele pisania utworów, wszystkich utworów na płytę, bo tak się właśnie tutaj w tym przypadku wydarzyło. Poradził sobie moim zdaniem bardzo dobrze, ale jeszcze bardzo mocno słychać wpływ Vince'a Clarka. Niektóre utwory też jeszcze wciąż są dosyć, powiedział, takie plastikowe i dosyć naiwne, ale płyta w sumie słucha się do dzisiaj bardzo dobrze, a ja chciałbym, żebyśmy posłuchali jednego z moich ulubionych utworów z tego albumu z 1982 roku, utworu, który nosi tytuł The Sun and the Rainfall. Już słychać tutaj ten melancholijny ton, który będzie później dominował na płytach zespołu Depeche Mode. To jeszcze wciąż nie jest to. Płyta niezła, ale wciąż jeszcze nie dobra i nie bardzo dobra. No, ale Depeche'owa już. Depeche'owa. No, chociaż właśnie. Tutaj chyba mniej było tych przebojów niż w debiutanckiej. Zdecydowanie mniej, ale też więcej klasy mam wrażenie. Czy wtedy już słuchałeś Depeche'owa? Nie, gdzieś tam. Nie, to ja dopiero zacząłem słuchać Depeche Mode od roku 1986. Ale wracając. Kończyłeś właśnie przedszkole. A pamiętasz w 1982 roku, która płyta The Cure ukazała się? No jakżeby nie. Oczywiście po pornografii, czyli trwała trylogia 17 Seconds Fate i przeszliśmy w czas pornografii. No tak, skończyliśmy przegląd The Cure, ale nie może się obyć bez Cure'ów. Nie może, słuchaj, nie może tym bardziej, że dzisiaj jest bardzo dziwny dzień, bo ten 1 maja to taki nie wiadomo, co to za dzień jest na dobrą sprawę. Nie wiadomo, kto ma tego dnia świętować, a kto pracować. No to będzie o Strange Day, właśnie z płyty tejże, o której wspomnieliśmy. Rok 1982, Robert Smith i kompanii. Pięknie, że zabrzmieli, bardzo się cieszę, ale teraz czas na lekkie przyspieszenie. Powiem ci, że z tej formacji, która zaraz zabrzmi, to najbardziej lubię nazwę. Nazwa nawet momentami trudna była do wypowiedzenia, pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem o tym zespole. Ale z gumą będzie, do rzucia mi się kojarzy. Będzie zaangażowanie społeczne, będzie wszystko, co dzisiaj powinno zabrzmieć. Czambałamba. Never mind the ballots. The phone lines are now open. If you'd like to put a question to the candidates, the number to ring is 0532-779-463. Zawsze mów wyborcy to, co wyborca chce usłyszeć. Taki tytuł nosi ta radosna piosenka, ale prawdziwy, no, trzymając się kupy. Ale to jest taki zespół, który ciągle walczy z faszyzmem, tonąc w komunistycznej Europie. To prawda, ale też trzeba im pogratulować konsekwencji w tych działaniach. Tak. Zespół, który już chyba nie istnieje swoją drogą, ale dużo radości też muzycznej potrafi dać. Ten utwór tego jest świetnym przykładem. Czambałamba. Teraz co będzie? Teraz będzie zupełnie inny nastrój. Zupełnie inny nastrój, ale znów jakość absolutnie wysoka. Super znany utwór. On wielokrotnie brzmiał na tej antenie, ale nie mogłeś się powstrzymać, żeby nas nie wysłać na bardzo, bardzo inteligentny i przedmieścia sportretowane przez Nila Tennanta z zespołu Pet Shop Boys. No wyglądają... Wyglądają, no właśnie po ichniemu bym powiedział. To znaczy ten portret jest gorzki, jest smutny, ale jednocześnie widać, że lider czy wokalista duetu Pet Shop Boys ma świetne oko. Potrafi dostrzec niewielkie historie. Tekst jak z Dostojewskiego po prostu. Wspaniały zupełnie. Dodajmy, że z płyty debiutanckiej, to jest 1986 rok, płyta Please, mówimy o utworze Suburbia. Pet Shop Boys. We'll be right back. Przedmieścia, szukanie guza, uciekanie przed policją. Psami też. Wybijanie szyb. Przepraszam, to nie było skojarzenie z policją. Tak, no Evergreen, Pet Shop Boys z pierwszego albumu. Wspaniała kompozycja Chrisa Lowa i doskonale zaśpiewana przez Nila Tennanta. Dobrze się tego słucha nadal. Wspaniale. No ale przed nami, no cóż. Bardzo urokliwa, niezwykła. Jeżeli dzisiaj jest 1 maja, to musimy te dźwięki zaraz usłyszeć. Warsztat Przeróbek. Jak tam u ciebie z majsterkowaniem, panie Rafale? Nadal jest bardzo dobrze, czyli staram się nie czynić żadnych szkód, parając się tym hobby. To tak dobrze jak u mnie, bo ja nie dotykam właściwie takich narzędzi. Znaczy jest tak, że jak się zepsuje coś, co już się kiedyś zepsuło, to reperuję, bo wiem już jak. Ale zwykle się psuje coś, czego się nigdy nie tykałem i wtedy dzwonię do taty. Ricky na pewno nie zepsuła tej roboty. To od razu powiem. Bo przed nami cover wielkiego przeboju Jeanette z 1974 roku. Urokliwy hit o zawiedzionej miłości w interpretacji młodziutkiej gwiazdy Dark Electro. Nie wiem, jak to nazwać. Troszkę tam postpunkowych klimatów też jest. Ale ten utwór jest zupełnie popowy, jest piękny. To państwo za chwilę zobaczycie. Ricky też jest piękna, dodajmy. Już ją raz graliśmy kiedyś. Porque te va. dobry cover, to dobry cover. Ja od razu przypomniałem sobie oryginał. Nie wiem, czy ty pamiętasz jeszcze w radiu ten utwór. To przecież chodziło notorycznie. Także w Lecie z radiem i we wszystkich takich audycjach, które miały jakiś taki charakter nostalgiczny, było. Tym bardziej te, sobie ostrzyłem zęby, kiedy dowiedziałem się, że Riki ten utwór zinterpretowała. Myślałem, że zinterpretowała go bardzo, bardzo elegancko. No, tak. Znaczy mi się nawet, tak powiem ci, lekkie wzruszenie pojawiło. Dobrze. Mam nadzieję, że państwo nie są znudzeni majówką wielką, bo dopiero majówką się na dobre zaczyna. Być znudzonym Rafale. Bywa tak. Jak pójdziesz w grille i w takie byle co, to nastaje nuda. Na szczęście jest Polskie Radio, trzeci program, Trójeczka, i mam nadzieję, że ten element baśniowy wprowadziliśmy troszeczkę Ale w państwa odpoczywanie. Radiu również możemy wybrać się w podróż do Tokio. Możemy również śnić o Tokio, bowiem przed nami duet Etnobotanika. To jest duet z Rudy Śląskiej. Nowy album, i to jest niesamowita historia, właśnie został ogłoszony i ukaże się nakładem kultowej wytwórni The Very Polish Cutouts. Bardzo się z tego cieszę, bo poprzednia płyta Etnobotaniki, z której zresztą pochodzi to nagranie, była bardzo, bardzo dobra. To jest spojrzenie na stare klimaty współczesnym okiem. Bardzo dużo tutaj jest takiej atmosfery lat 70., 80., dużo sampli, dużo takiej reeditowej roboty, a zatem The Very Polish Cutouts to jest doskonałe miejsce dla etnobotaniki. No ale w tym utworze przeniesiemy się do Tokio i troszkę się rozmarzymy. Etnobotanika. I pozdrawiamy państwa, życząc spokojnego odpoczywania. Żegnają się z państwem w trzeciej fali Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński, bardzo dziękując za wspólnie spędzony czas. Tokio to największe miasto Japonii. Mieszka tu około aż 12 milionów ludzi. W całej aglomeracji tokijskiej nad zatoką jest ich 30 milionów. Szansa, żeby wyjść z domu, zobaczyć miasto,